Ajax, Tămotans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech Endeneli, Vița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor și cer variabil, în orori și ploi sunt posibile în această după-amiază și diseară la munte. Ploi de scurtă durată sunt de asemenea posibile în vest și centru. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 34 de grade. Pe litoral și în delta Dunării va fi astăzi un pic mai răcoare, cu maxime între 22 și 25 de grade. Zi călduroasă avem în București, maxima 33 de grade. Aglomerație pe drumurile principale din țară. Mii de turiști au pornit spre munte din capitală, în special spre Valea Prahovei și spre Brașov. Traficul este îngreunat și se circulă în coloană spre Brașov. De la Centrul Infotrafic, comisarul șef de poliție Cătălin Bocai. La această oră se circulă cu dificultate din cauza numărului mare de autovehicule pe drumul Național 1 pe sensul de urcare către Brașov. Se circulă în coloană între stațiunile Montane, Sinaia și Predeal, precum și între localitățile Nistorești și Comarnic. Mulți români au ales să meargă astăzi în Bulgaria. Trafic îngreunat așadar prin Vama Giurgiuruse. La această oră se circulă normal în vămile Vama Veche și Negru Vodă. Pasat Ionel la purtătoare de cuvânt Garda de Coastă. După cum se observă și pe aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră, la nivelul județului Constanța, în Vama Veche s-a ajuns la timp de așteptare la 10 minute, deci se circulă în condiții normale. Negru Vodă, 30 de minute, pe sensul de ieșire mă refer. Se circulă în condiții normale, Garda de Coastă a dispus toate măsurile aflate în competență pentru a reduce timpii de așteptare. Ascultați știrile Europa FM. Informația momentului în plan extern. Guvernul Spaniei, condus de Mariano Rajoy, este demis. A fost aprobată în Parlament moțiunea de cenzură depusă de opoziție. Mariano Rajoy conducea guvernul Spaniei de peste 6 ani. Mariano Rajoy l-a felicitat în plenul Parlamentului de la Madrid pe viitorul premier, liderul socialist Pedro Sánchez. Schimbarea guvernului din Spania vine după ce Partidul Popular al lui Rajoy a fost implicat într-un scandal de corupție de proporții uriașe. 29 de persoane, inclusiv politicieni, au fost condamnate în acest dosar la 351 de ani de închisoare în total pentru corupție, deturnare de fonduri publice sau spălare de bani. Ora 13 și aproape 3 minute, sunt Iorgu Ianu și vă aștept la ora 14 cu următoarele știri. Începe acum avocatul diavolului. Bună ziua, Vlad Petreanu și Moise Guran. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Începem în mai puțin de 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. În fiecare duminică la prânz, Adi Hădean te așteaptă la Europa FM la Medium Rare. E o emisiune în care vorbim mult despre mâncare și mai cu seamă despre producția de mâncare. Lumea văzută din bucătărie. De la experiența personală la tainele unei industrii. Ne întâlnim mai des mâncând decât altfel. A mânca e un act și social și cultural, nu? Medium Rare. Făcut exact cât trebuie. Duminică de la ora 12 la Europa FM. La Selgros ai cele mai confortabile oferte. În perioada 31 mai 3 iunie, bucură-te de reducerile de până la 30% la seturile de lenjerie de pat. Poți cumpăra setul Run Force pentru două persoane, trainica, la prețul de 69,99 lei, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cumpărăm câte puțin, dar de pe fiecare raft. Bucură-te de prețurile mici de la Carrefour. Doar pe 31 mai și 1 iunie ai până la 40% reducere la confecții, încălțăminte și accesorii pentru copii și bebe și până la 70% reducere la gama de jucării. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la Avocatul Diavolului la Europa FM, în formula inițială cu Moise Guran și cu mine, Vlad Petreanu. Da. Bine v-am găsit! Controversa acestei săptămâni s-a născut după decizia Curții Constituționale de a-l obliga pe președintele Klaus Iohannis să emită un decret de revocare a procurorului șef al DNA, doamna Laura Codruța Kövesi. Asta îl pune evident pe președintele Republicii într-o situație imposibilă, fie de a o revoca pe doamna Kövesi, acceptând astfel un rol pur decorativ în procedura de numire a procurorilor șefi în general și implicit o creștere exacerbată a puterii guvernului prin ministrul justiției asupra sistemului judiciar din România, fie de a nu accepta o decizie a Curții Constituționale și de a încălca în acest fel Constituția. După unele opinii, salvatoarea președintelui în această situație ar putea fi chiar doamna Laura Codruța Kövesi, care, printr-o demisie, l-ar putea scoate pe președinte din neplăcuta situație. Rămâne însă întrebarea. În ce măsură demisia doamnei Kövesi ar anula efectele deciziei CCR asupra sistemului de numire al procurorilor? Căci, nu, acum nu mai este vorba doar despre șefa DNA, ci despre un întreg sistem de putere, despre limitarea prerogativilor prezidentului și despre subordonarea justiției față de guvern, față de politicieni, față de partide și de majoritatea parlamentară. Fără a nominaliza în mod necesar pe doamna Kövesi ca diavol al acestei săptămâni, vă vom invita să alegeți între două opțiuni pe care le-am complicat într-un mod teoretic, tocmai pentru a vă face pe dumneavoastră să aveți o alegere mai grea. Vă propunem așadar să alegeți între două scenarii. Unul în care Laura Codruța Kövesi demisionează de la șefia DNA și din magistratură, dar asta doar pentru a face pasul spre politică, acolo unde pare că este dorită atât de prieteni, cât și de adversari, de vreme ce a fost atât de atacată. Și un al doilea scenariu, în care Laura Codruța Kövesi rămâne în continuare la DNA, forțându-l pe președinte, fie să o demită, acceptând soluția CCR, fie să lupte pentru propriile prerogative prezidențiale, eventual convocând națiunea la un referendum care să decidă nu dacă rămâne Kövesi la DNA, ci dacă ministrul justiției ar trebui să aibă o putere atât de mare asupra procurorilor din România. Acuzarea are cuvântul. Odată cu decizia Curții Constituționale, justiția a intrat practic sub control politic. Când un ministru poate da afară procurorii care anchetează afacerile de corupție ale colegilor săi de partid și de guvern, nu se mai poate vorbi despre un stat de drept, decât cel mult în studiourile TV ale propagandei de partid și de stat. Îmi pare rău să constat asta, dar bătălia aceasta a fost pierdută și e cazul să o pregătim pe următoarea, fără să mai pierdem timpul. Pentru asta trebuie să înțelegem cum stăm și încotro trebuie să ne îndreptăm. Unul la mână. Problema este că de prea multă vreme toată lupta purtată de oamenii de bună credință în apărarea valorilor democratice din această țară este defensivă, e reactivă. Grupul infracțional organizat care a pus mâna pe putere alege de fiecare dată unde să atace, când să atace și cum să atace, prin ordonanțe de urgență, prin abuz de majoritate în Parlament, prin decizii injuste ale Curții Constituționale, iar lumea aleargă de colo-colo încercând să stingă câte un nou incendiu sau să dezamorseze încă o bombă. Nu merge așa. Când lași adversarului inițiativa, pierzi prin epuizare și derută. Este cazul ca oamenii de bună credință să treacă la ofensivă. Doi la mână. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna ce fel de luptă este aceasta pentru apărarea statului de drept, a independenței justiției, a democrației până la urmă și unde trebuie dusă această luptă. Este o luptă politică și ea trebuie purtată pe terenul politicii. Noi nu asistăm aici, de la Ordonanța 13 încoace și poate chiar mai devreme, de la Marțea Neagră, la o dispută juridică între specialiști, ci la o încălecare politică a justiției de către oameni care au cucerit puterea politică și o exercită abuziv în interes propriu. Această putere trebuie să revină la popor prin intermediul unor partide și oameni politici cinstiți, care sunt dedicați binelui național, nu furtului și corupției. S-ar putea să dureze, dar aceasta este singura cale corectă. Acum, venind la situația de fapt, trebuie să fim pragmatici. Eu nu cred că președintele poate ignora decizia CCR, care este, orice am spune, obligatorie și inatacabilă, și nici nu cred că e bine să o încalce. Asta ar deschide un precedent îngrozitor. Pe de altă parte, cum să-l obligi să o aplice când ea este în mod evident antinațională, injustă și abuzivă? Cum să obligi președintele care are rol de apărător al Constituției să participe la desființarea de facto a statului de drept și la terminarea independenței justiției? Propunerea mea pe care vă rog să o susțineți azi și la care de fapt vă rog să vă gândiți și în zilele următoare. Deci propunerea mea salvează cumva președintele de la rușinea de a contrasemna la ordin încălecarea justiției de către politic, îi conservă poziția, care este de ultim apărător al Constituției, și în același timp muptă lupta în terenul politicii, unde în sfârșit oamenii de bună credință ar prelua inițiativa. Eu cred că este momentul ca Laura Codruța Kövesi să demisioneze de la conducerea DNA și să intre în politică. Astfel, ordinul de revocare dat președintelui de politrucii din CCR ar rămâne fără obiect. Președintele n-ar mai avea ce revocare să semneze și nici n-ar mai fi suspendat dacă refuză. Domnul Tăriceanu, sau cine știe, poate chiar domnul Dragnea, dacă domnul Tăriceanu nu poate, n-ar mai ajunge la Cotroceni interimar. Președintele Iohannis ar rămâne la post, cum spuneam, ultim apărător constituțional al Ordinii de Drept în România. În fine, pe teren ar intra, în opoziție față de grupul infracțional organizat de la putere, o piesă de calibru greu, Laura Codruța Kövesi, care încă are cotă de încredere ridicată și care poate coagula în jurul ei o masă critică de votanți pentru recuperarea democrației reduse, cum spune doamna Dăncilă, în ultimul an de această guvernare. Sigur că noi nu putem obliga pe doamna Kövesi să decidă în vreun fel. În fond, aceasta este doar o emisiune de radio, dar putem să ne exprimăm în acest sens public, că de aceea avem emisiunea noastră. Și cine știe, poate să-i dăm de gândit și dânsei și să ne dăm și nouă o temă de gândire în privința viitorului. Votați, deci, doamnelor și domnilor, pentru intrarea în politică a doamnei Kövesi ca soluție pentru declanșarea contraofensivei împotriva corupților care au pus mâna pe putere în România. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Foarte bună linia noastră de atac, colegul, să-mi dați voie să-mi consult notițele, că vreau să vă răspund exact ca doamna Dăncilă, mă înțelegeți? Adică, dumneavoastră ne tentați pe noi cu un viitor așa foarte teoretic, pentru a fi de acord cu o foarte actuală și concretă demisie care, de fapt, nu rezolvă nimic în momentul ăsta, nici nu salvează sistemul de justiție, așa cum o să arăt. De fapt, salvează doar onoarea domnului Iohannis. Atâta doar că, vedeți noastră, domnul Klaus Iohannis nu e vreo fecioară care trebuie apărată. Este dita mai președintele României. Dați-mi voie să iau întâi pe puncte în ceea ce privește linia noastră de atac, după care să-mi dau eu argumentele, promis să nu vorbesc foarte mult. În primul rând, demisia doamnei Kövesi nu împiedică nici publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial. Atenție, Monitorul ăla este în momentul de față la Parlament. Și, deci, pe cale de consecință, nici efectele de exacerbare a puterilor ministrului justiției și de ciuntirea funcției prezidențiale. Răul acesta deja a fost făcut. Nu ne putem ascunde după cireș nici domnul Iohannis, nici noi toți odată cu dânsul. Nu va mai fi nevoie de decretul prezidențial. Sunt de acord cu asta, dar decizia CCR rămâne. Poi mâine, domnul Tudorel Toader îl poate demite pe procurorul general. Eu sunt sigur că o să o și fac. Sau pe șeful DICOT, sau pe șeful parchetului de pe lângă tribunalul Telorman, de exemplu, dacă se trezește la, Doamne ferește, să caute niște fonduri de ale europene îngropate în teldrumurile județului Telorman. Apoi, 2. Intrarea doamnei Kövesi în politică acum, dincolo de faptul că este oricum destul de improbabilă, ar fi și destul de prematură. Toți cer un lider. Toată lumea vrea pe cineva care să-i conducă către victoria finală. Nu există victoria finală. Doamna Kövesi este fără doar și poate un lider. A administrat DNA-ul ăla într-un fel de... Nici nu-l mai percepem ca fiind o instituție a statului român. Atât de eficient a fost până de curând. Atenție! Doamna Kövesi este percepută de către mulți români ca fiind un lider și după ce își termină mandatul anul viitor, zic eu, nu? Are în față tot viitorul, să conducă națiunea, să conducă un partid, să ne ajute să reclădim, cum bine spui Vlad, instituțiile statului, cum ar fi legislația penală, sau depolitizarea CCR-ului, sau depolitizarea atâtor instituții din statul nostru ajunse prizoniere ale politicului, sau chiar reconstrucția constituțională, să zicem așa. Sunt de acord, de acord. dar la fel de bine o face, o poate face și atunci fără să dea acum semnalul unui abandon, care e de asemenea important pentru popor. Apoi, sincer, dacă e lider adevărat, bă, e lider de la început până la sfârșit, doamna Chioveși, în calitate de lider acum, trebuie să-l forțeze pe liderul actual să joace, că stă acolo de un an de zile, nu știm ce face la Cotroceni, mai iese din când în când, mai dă câte o declarație. Apoi o să folosesc, Vlad, chiar argumentul tău. Cred că niciun om sănătos la cap din țara asta nu poate să spună că nu înțelege ce înseamnă ca președintele să nu pună în aplicare o decizie a Curții Constituționale. Se va crea un precedent înfiorător, următorul președinte. Curtea Constituțională, doamnelor și domnilor, exact ăsta e jobul ei. Știu, asta a fost rău de tot deturnată. Jobul Curții Constituționale este să oprească abuzurile de încălcare a legilor și a Constituției de către politicieni. Dacă următorul președinte zice, alo, dar nu aplic, că nici ăla n-a aplicat-o, îmi pare rău, la revedere, s-a terminat, suntem direct în dictatură. Așa că ceea ce vă propun, și atenție, aceasta este, din punctul meu de vedere, o soluție juridică, firească și normală. Este ca președintele să convoace un referendum. Nu zic că trebuie să semneze până atunci decretul, pentru că un referendum poate fi convocat foarte repede. Cât mai scriu domnul ăia pe acolo la motivare, cât ne mai învârtim, cât ne mai certăm pe aici, domnul președinte ne poate chema la un referendum și după aceea, în funcție de rezultatul său, poate emite sau nu decretul. Dacă referendumul zice, da, domnule, să fie Tudorel Toader șeful la toți procurorii din țara asta, ca să înțeleagă și doamna Dăncilă, atunci oricum suntem în aceeași situație ca și acum. Dacă din contră însă, referendumul spune nu, nu, opriți-vă aici, el va avea efecte, atenție, și asupra unor legislații deja votate, modificarea legilor justiției, 303, 304 și 307, parcă, da? Legea 303, de fapt, modifică exact aceste atribuții. Deja a fost aprobată, se plimbă între Cotroceni și CCR. Mă tot plimbă Iohannis încercând să scape. Un referendum ar anula inclusiv acele efecte, făcând-o neconstituțională, dacă o vrea așa să o interpreteze și domnia aceea. Deci tu propui, pot să dialoghez? În primul rând că eu, așa, deci tu propui ca bătălia să fie în continuare purtată pe tărâm juridic, iar decizia să fie în cele din urmă tot la Curtea Constituțională. Pentru că dacă se organizează un referendum, decizia în privința interpretării acestui referendum va fi luată tot de curte. Nu. A fost luată deja. A fost luată deja de Curtea Constituțională în 2014. Pe pariu? Când Curtea Constituțională, și pot să-ți citesc, uh-huh, a spus că rezultatul unui referendum consultativ, da, nu poate fi ignorat. Sigur, atâta vreme, da, cât el reprezintă manifestarea de voință suverană a poporului. Da. Și te referi evident la referendumul din 2009, acela, referendum consultativ, care impune...